मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियां मेरी खुशियां तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियां मेरी खुशियां तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगूं रे मैं यहां अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगूं रे asking you for the last time what's her name going to be I come on I got a name how about Afreen what Afreen oh if not Afreen then Yasmin mere paas usse bhi ek acha naam hai kya how about Janashin I think we should call her Angel Angel is a nice name hamara farishta jisne hame jeena sikhaya ek acha insaan bana I think Angel is the right name. Tune hi jeena sikhaya hum logon ko acha insaan banaya zindagi hai tera saaya anjaanon ko seedha rasta dikhaya tu nahi ek roshni le aayi hai jeevan ki raahon mein Daddy, daddy. No. Not daddy. He's baddy. I'm daddy. No. He's teddy. I am daddy. Forget daddy. Okay, forget daddy. Call dada. Call me dada. Yeah. Dada. Call dada. Dada. Tu daddy, keh ke bulaye, jo humko to, humko sukoon aaye, palkon mein sapne samaye, jo hum tumko. से यूं लगाए जिंदगी वीरान है तेरे सिवा ये तू ना जाने रे जो तुझे देखे ना हम एक पल कभी ये दिल ना माने रे It's in. It's all out. I hate it. Papa, आपको कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता. I hate you. जब एंजल बड़ी होगी, छोटे कपड़े पहनेगी, मिनी स्कर्ट पहनेगी, तो हम लोग पे क्या गुजरेगी? तुम लोग तो कुछ बोलोगे नहीं. मुझे तो इतना गुस्सा आएगा, सीधा एक रपाट मार के दूंगा उसके मुंह पर. What are you talking about? बताना इसको क्या हुआ. अरे आज हमने पार्क में एक लड़की को अपने डैड से झगड़ते हुए देखा.